قوانین خانواده و دوستان. اگر خود را کانون دنیای خود تصور کنید، تبدیل به یک مرکز می شوید. دایره بعدی که به دور شما کشیده شده، عشق شما و همسر شماست. این نزدیکترین رابطه ایست که با کسی دارید. بعد از آن، نوبت به افراد خانواده و دوستان می رسد. اینها کسانی هستند که بیش از بقیه آنها را دوست دارید. وقت بیشتری را صرف آنها می کنید. آنها هم شما را دوست دارند. اینها کسانی هستند که می توانید با آنها به آرامش برسید. می توانید در حضورشان کفش هایتان را از پا درآورید و خودتان باشید. اما با این حال قوانینی در کار هستند. باز هم برای برخورد کردن با آنها راه های درست و نادرست وجود دارد. هنوز باید رفتار با وقار و احترام آمیزی را با آنها به نمایش بگذارید. شما در قبال فرزندان و والدین خود مسئولیت هایی دارید. شما در قبال خواهران و برادرانتان مسئولیت دارید. الزاماتی دارید و باید در برخورد با دوستانتان آنها را لحاظ کنید. شما با والدین، دوستان، فرزندان، خواهر و برادر، عمه و خاله، دایی و عمو، پدر بزرگ و مادر بزرگ، خواهرزاده و برادرزاده، پسر عمو و دختر دایی در تماس و رابطه هستید و باید مقرراتی را در برخورد با آنها حفظ کنید. در فصلی که همکنون می شنوید، توضیح دادم که با آنها چگونه باید برخورد کنید. وقتی این زندگی را پشت سر می گذاریم، باید با اشخاص دیگری در ارتباط باشیم. در تمامی دقایق و لحظات، با آنها برخوردهای احساسی داریم. اگر خواهان روابط موفق با افراد خانواده و دوستانمان هستیم، باید به این روابط خود فکر کنیم. با علم و اطلاع دقیق از کاری که می کنیم، می توانیم این روابط را بهبود ببخشیم، مسائل را حل و فصل کنیم، در مقام تشویق دیگران باشیم و در راهی که می رویم به دیگران شادی و خوشبختی بدهیم. چه چیزی می تواند از این بهتر باشد؟ قانون شماره 67. اگر قرار است دوست باشید، دوست خوبی باشید. دوست خوب بودن مسئولیت بسیار بزرگی است. باید صادق، وفادار، صمیمی، قابل اعتماد، دوستانه، خوشایند، رک، اجتماعی و پاسخگو باشید. در ضمن لازم است که در مواقعی بخشنده باشید. آمادگی آن را داشته باشید که به دیگران کمک کنید. در مقام حمایت باشید و همدلی و دلسوزی نشان دهید. در ضمن نباید اجازه بدهید از شما سوء استفاده بکنند. با این حال لازم است که در مواقعی زبانتان را گاز بگیرید و حرفهایی را به دیگران نزنید. و این را هم بدانید که ممکن است دوستان شما رفتاری متفاوت از شما داشته باشند. شما باید یار، یاور و مشاور دوستان خود باشید. باید به دوستی خود اشتیاق ببخشید. به آن اهتمام بورزید. به آن علاقمند باشید و در قبالش خلاقیت نشان بدهید. اینها کارهایی هستند که باید انجام بدهید. آنها چه باید بکنند؟ بسیار خوب. در یک دنیای آرمانی و ایدئال، آنها هم باید به همین شکل رفتار کنند. اگر این کارها را انجام ندهند، هنوز هم به دوستی خود با آنها ادامه می دهید؟ بخشاینده می شوید و در مقام حمایت از آنها برمی آیید؟ توجه داشته باشید، نکته مهم در دوستی حضور داشتن است. کافی نیست که در لحظات و زمانهای خوب و خوشایند در کنار آنها باشید، بلکه در مشکلات و دشواری‌ها هم باید در کنار دوستانتان حضور فعال داشته باشید. باید در روزهای تاریک کنار دوستان خود باشید. دستشان را بگیرید، بگذارید سر بر شانه‌هایتان بگذارند و اشک بریزند. آنها را کنار خود بنشانید و فنجان‌های متعدد چای به آنها بدهید. با آنها بگویید که قصه نخورند، لبخند بزنند و عاقل باشند. مهمتر از همه چیز حضور داشتن در کنار دوست است و آن هم نه فقط در مواقع خوب. باید در کنار دوستانتان حضور داشته باشید و با آنها توصیه های خوشایند و خوب بکنید. باید وقتی علاقه ندارید در کنار دوست خود باقی بمانید، وقتی بقیه دوست شما را ترک کردند و تنها گذاشتند، در کنار او باقی بمانید. شما در هر شرایط کنار او باقی خواهید ماند. کسی زمانی گفت که دوست حقیقی کسی است که وقتی دوستش سوار هواپیما می شود و سالها او را تنها می گذارد، به محض بازگشت و دیدار مجدد با او حرف می زند. انگار لحظه ای نگذشته است. این شرایطی است که میان دوستان خوب وجود دارد. قانون شماره 68: هرگز برای عزیزانتان وقت کم نیاورید. در شلوغی زندگی به راحتی ممکن است عزیزانمان را فراموش کنیم. خود من که گهگاه این کار را می کنم. برادرانی دارم که بسیار خاص و ویژه هستند. بسیار به من نزدیک هستند. اما من فراموش می کنم با آنها زنگ بزنم. فراموش می کنم با آنها در تماس باشم. نه به این دلیل که با آنها علاقه ندارم، بلکه به این دلیل که سرم بسیار شلوغ است. نابخشودنی است. مرتب شکایت می کنم که خبری از آنها ندارم. اما من به همان اندازه از آنها بی اطلاع هم که آنها از من بی اطلاع هستند. مجبوریم برای هم وقت بگذاریم و اگر این کار را نکنیم، به راحتی هفته ها به ماه ها و بعد ماه ها به سال و سال ها منجر می شود. در مورد فرزندان هم همین قاعده وجود دارد. چقدر خوب است که بتوانیم با فرزندان خود در تماس باشیم. چقدر خوب است بدانیم صرف وقت کردن با فرزندان، خواهران و برادران، پدر و مادر و دوستان تا چه اندازه خوشایند است. این ما هستیم که باید حرکت کنیم. ما هستیم که باید با آنها زنگ بزنیم. با آنها در تماس باشیم. اما اگر آنها این کار را نکنند، تکلیف چیست؟ بسیار خوب. شما بازیگر قوانین هستید. این کاری است که شما می کنید. در اداره امور زندگیتان موفق می شوید. می توانید احساس گناه را پردازش کنید. می توانید ببخشایید. می توانید روابط خود را بهتر کنید. هرچه در روابط خود بیشتر سرمایه گذاری کنیم، بیشتر برداشت می کنیم. شما باید اولین کسی باشید که دست دوستی به جلو دراز می کنید. بدون توجه به اینکه زندگیتان تا چه اندازه شلوغ است و امیدوارم این قوانین از شدت استرس شما بکاهد و وقت شما را آزاد کند، باید وقتی را در نظر بگیرید. باید وقت کیفی درست کنید. باید در برخورد با همه کسانی که با آنها علاقه دارید همین کار را بکنید. کسانی که شما را دوست دارند به موقع پاداش خود را دریافت می کنند. آنها شما را دوست دارند و شما هم خودتان چیزی به آنها می دهید. چیزی گرانبها، بله. شما زمان و توجه خود را به آنها می دهید. صرف وقت کردن کیفی با عزیزان بدین معنا نیست که در ظاهر درگیر آنها باشید و در خفا کارهای فرد را انجام بدهید. باید با تمام وجود در اختیار آنها باشید. اگر توجه شما به آنها نباشد، احساس می کنند که شما آنها را فریب داده اید. بنابراین وقتی تلفن زنگ میزند و متوجه میشوید که مادرتان یا مادر بزرگ و دوستتان به شما زنگ زده است و با این حال میبینید که سرتان به شدت شلوغ است، در حالی که با آنها حرف میزنید کارهایتان را انجام ندهید. یا کارهایتان را کنار بگذارید و با تمام وجود با آنها حرف بزنید و یا با آنها بگویید که خودتان شماره آنها را میگیرید و با آنها صحبت میکنید و مطمئن باشید که این کار را بکنید. ممکن است روزی دیگر حضور نداشته باشند و بعد مأیوسانه با خود به این نتیجه برسید چه بهتر می بود با آنها صحبت می کردید، اما خیلی دیر شده است. بنابراین با آنها که برایتان مهمند صرف وقت کنید، همین امروز. قانون شماره 69: بگذارید فرزندانتان کارشان را بکنند. آنها به کمک شما احتیاج ندارند. من صاحب فرزند هستم و طبیعتاً دلم می‌خواهد آنها شاد و موفق باشند. اما آیا در خفا و مخفیانه برنامه‌هایی برای آنها دارم؟ آیا دلم می‌خواهد آنها حقوقدان، دکتر، دیپلمات، دانشمند، باستانشناس، نویسنده، کارفرما و یا خواننده پاپ بشوند؟ نه، فکر نمی‌کنم. بگذارید از صمیم دل بگویم که تاکنون چنین چیزهایی را برای آنها آرزو نکردم. البته در مواقعی وقتی احساس کردم راه درست نمی روند، ناراحت شدم. اما لازم است به فرزندانتان فرصت اشتباه کردن بدهید. نمی توانید در تمام لحظات آنها را کنترل کنید. اگر این کار را بکنید، آنها خودشان مطلبی را نخواهند آموخت. قانون این فصل از کتاب در این باره است. به فرزندان خود فرصتی بدهید که کارهایشان را خودشان بکنند. همه ای ما این کار را کرده ایم. به من فرصت فراوانی دادند تا همه چیز را به هم بریزم و این کار را هم می کردم. می خواهید بدانید نتیجهش چه شد؟ نتیجهش این شد که دانستم چه کارهایی مؤثر است و چه کارهایی مؤثر نیست. پسر عمویی دارم که هرگز مانند من اجازه پیدا نکرد همه چیز را بیازماید و به هم بپاشد. اما نتیجهش آن شد که او در دوران بلوغ و سالهای بعد زندگی همه چیز را خراب کرد. می توانید در تمام لحظات آنها را کنترل کنید. اگر این کار را بکنید، آنها خودشان مطلبی را نخواهند آموخت. همه ما لازم است که اشتباه کنیم. و چه بهتر که این اشتباهات را وقتی جوانتر هستیم بکنیم تا فرصت دوباره برخاستن پیدا کنیم. شما به عنوان پدر و مادر هم فرصت اشتباه کردن دارید. تنها اشکالش اینجاست که وقتی به عنوان پدر و مادر اشتباه می‌کنید، کسان دیگری هم از اشتباه شما متضرر می‌گردند. به همین دلیل برایمان دشوار است که عقب بایستیم و بگذاریم که فرزندانمان اشتباهات بزرگ بکنند. می‌خواهیم به سمت آنها بدویم و در مقام حمایت از آنها کاری صورت بدهیم. می‌خواهیم از آنها مراقبت کنیم و اجازه ندهیم آسیبی به آنها وارد شود. اما بچه‌ها با اشتباه کردن یاد می‌گیرند. اگر فکر کنیم که تنها با عمل کردن به توصیه‌های ما یاد می‌گیرند، بدانیم که مرتکب اشتباه بزرگی شده ایم. آنها باید خودشان زندگی کردن را بیاموزند. این یک آموزش واقعی است. آنها نمی توانند با مراجعه به کتاب ها یا تلویزیون مطالب را بیاموزند. البته می توانید با سوالات خود آنها را راهنمایی کنید. آیا مطمئنی که کار درستی انجام می دهی؟ آیا به اندازه کافی روی این موضوع فکر کرده ای؟ پس از آنکه این کار را بکنی چه اتفاقی می افتد؟ آیا می توانی این مقدار زمان را صرف این کار بکنی؟ آیا قبلاً کاری شبیه به این انجام ندادی؟ قانون شماره 70. به والدین خود احترام بگذارید و آنها را ببخشایید. این یکی ممکن است روی شما تأثیر بگذارد یا نگذارد. خود من در شرایطی که در حال حاضر فاقد پدر و مادر هستم، ظاهراً تحت تأثیر این قانون قرار نمی‌گیرم. اما واقعیت این است که این قانون روی من هم تأثیر می‌گذارد. خود من در شرایط دشواری بزرگ شدم. پدرم که در زندگی ما حضور نداشت و مادرم که زنی دشوار بود. خواهران و برادرانی دارم که آنها هم در شرایط من هستند. همه ما با دشواری بزرگ شدیم. وقتی خودم صاحب اولاد شدم، توانستم با مادرم بهتر کنار بیایم. بزرگ کردن بچه ها کار دشواری بود. بعد دیدم که بعضی ها به حکم غریزه و به طور طبیعی در این کار خوب هستند و بعضی دیگر از این توانمندی بی‌بهره‌اند. مادرم از جمله اشخاص در شمار گروه دوم بود. آیا تقصیری به گردن داشت؟ نه. آیا باید او را سرزنش کنم؟ نه. آیا می توانم او را ببخشایم؟ چیزی برای بخشودن وجود ندارد. او در زندگی خود در مسیری گام برداشت که آمادگی و تجهیزات لازم را در اختیار نداشت. کسی به او کمک نمی کرد. فاقد مهارت‌های لازم بود. زندگی برایش دشوار بود. نتیجه؟ او با فرزندانش بسیار بدرفتاری می کرد و به همین دلیل همه ما به روان درمانگر احتیاج داریم. و شاید هم به بخشودن و احترام گذاشتن. چرا باید او را برای بد انجام دادن کار دشواری سرزنش کنیم؟ توجه داشته باشید که در زندگی همه ما زمینه‌های متعددی وجود دارد که در آن کارآمد نیستیم و یا مهارت‌های لازم را در اختیار نداریم. پدر و مادرتان بهترین و بیشترین کاری که از عهده آن برمی‌آیند انجام می‌دهند. اما ممکن است این به اندازه کافی برای شما خوب نباشد. اگر نتوانند کارشان را به خوبی انجام دهند، نباید سرزنش بشوند. همه ما می توانیم پدران و مادران عالی و بی کم و کاست باشیم. اما درباره پدری که در زندگی خانواده‌اش حضور ندارد، چه می توان گفت؟ این هم اشکالی ندارد. همه ما انتخاب‌هایی می‌کنیم که در نظر دیگران بد است. در نظر آنها نابخشودنی است و یا خودخواهانه و اشتباه است. اما ما خبر نداریم که دیگران چه نقاط ضعفی دارند و از چه چیزهایی انگیزه می‌گیرند. حتی نمی‌دانیم در ذهن آنها چه می‌گذرد. تا زمانی که نتوانیم همان انتخاب را بکنیم، نمی‌توانیم قضاوت کنیم. و حتی در این زمان اگر راه متفاوتی را طی کنیم، این هم اشکالی ندارد. اما نمی‌توانیم داوری کنیم و سرزنش نماییم. از این رو به صرف این که آنها شما را به دنیا آورده‌اند، با آنها کمی احترام بگذارید و در مقام بخشودن آنها باشید. اگر کارشان خوب بود، این را با آنها در میان بگذارید. اگر آنها را دوست دارید، با آنها بگویید که دوستشان دارید. و اگر در کار بزرگ کردن فرزندانشان بدرفتار بودند، آنها را مورد عفو قرار دهید. شما به عنوان فرزندانها وظیفه دارید که با آنها احترام بگذارید. مسئولیت دارید که با آنها به مهربانی رفتار کنید. آنها را ببخشایید و از آنها انتقاد نکنید. در زندگی همه ما زمینه‌های متعددی وجود دارد که در آن کارآمد نیستیم و یا مهارت‌های لازم را در اختیار نداریم. قانون شماره 71: به فرزندانتان فضا بدهید. کمی درباره برخورد درست با فرزندان بحث می‌کنیم. می‌خواهیم بدانیم نقش شما به عنوان یک والد چیست. قبل از هر چیز اجازه بدهید که به این قانون نگاهی بیاندازیم. از فرزندان خود حمایت کنید و در مقام تشویق کردن آنها بکوشید. در واقع نه تنها فرزندان خود، بلکه باید همه بچه‌ها را حمایت و تشویق کنیم. بدانیم که بچه‌ها روی هم رفته به اندازه کافی حمایت و تشویق نمی‌شوند. بچه‌ها در زندگی خود با دشواری روبرو هستند و بیش از هر کلمه دیگر حرف نه را می‌شنوند. نه، نمی‌توانی این کار را بکنی. نه، به اندازه کافی بزرگ نشده ای که بتوانی این کار را بکنی. نه، نمی‌توانی آن را بخوری. نه، تو به آنجا نمی‌روی. نه، نمی‌توانی آن فیلم را تماشا کنی. به گذشته خود بیاندیشید. آیا خود شما با این معضل روبرو نبودید؟ گفتن نه برای ما به شدت ساده است. کلمه ایست که خیلی راحت آن را به زبان می آوریم. اما برای حمایت و تشویق کردن باید به خود بیاموزیم که از قید این کلمه نجات پیدا کنیم. باید آری گفتن را بیاموزیم. البته این آری گفتن باید با سن و سال و شرایط بچه ها همخوانی داشته باشد. اما گاه بله گفتن به بچه ها با آنها احساس خوبی می دهد. هرچند اگر در ادامه آن بگوییم، اما نه در حال حاضر. بچه‌ها در زندگی خود با دشواری روبرو هستند و بیش از هر کلمه دیگری حرف نه را می‌شنوند. در ضمن، با آسانی می‌توان به کودکی گفت تو در این کار خوب نیستی، یا اگر من جای تو بودم این کار را نمی‌کردم، و یا نمی‌توانی موفق شوی. اما به جای این حرف‌ها، بچه‌ها را تشویق کنید که کاری را که می‌خواهند انجام دهند، حتی اگر این سبب شود که آنها به زمین بخورند. گاه لازم است بچه‌ها را به انجام دادن کار مورد علاقه‌شان تشویق کنیم و نگرانی‌هایمان را برای خودمان نگه داریم. والدین به واقع موفق آنهایی هستند که به فرزندانشان می‌گویند ادامه بده، موفق می‌شوی، تو عالی هستی. با این تشویق‌های مثبت فرزندانمان خودشان را باور می‌کنند. می‌توانند کار بیشتری صورت دهند. اگر به آنها صرفاً جواب نه بدهیم، عزت نفس خود را از دست می دهند و نسبت به خود بی اعتماد می شوند. یکی از دوستانم می گفت در 6 سالگی به باله علاقه فراوان داشت. از رشد و توان خوبی بهره داشت. پدر و مادرش او را در یک کلاس باله ثبت نام کردند. اما او خیلی زود متوجه شد که باله مناسب حال او نیست. ساقهایش درد می گرفت. از این رو تصمیم گرفت از رفتن به این کلاس خودداری ورزد و پر واضح است که در این رهگذر عزت نفس او هم خدشه‌دار نشد. بگذارید فرزندانمان به رویاهای خود تحقق ببخشند. بر سر راه آنها قرار نگیرید. در مقام مایوس کردنشان حرف نزنید. با آنها منابع و ابزار موفقیت را بدهید. قانون شماره 72: هرگز به کسی پول قرض ندهید، مگر آنکه فرض را بر این بگذارید که دیگر با آن پول نخواهید رسید. عنوان این قانون در واقع این است که هرگز به کسی، دوستی، خواهری یا برادری قرض ندهید، مگر آنکه آمادگی آن را داشته باشید که پولتان از بین برود یا رابطه شما با آن شخص قطع گردد. میگویند روزی اسکار وایلد کتابی از یکی از دوستانش قرض گرفت و فراموش کرد آن را بازگرداند. دوستش به سراغ او آمد و کتاب را مطالبه کرد و این زمانی بود که اسکار جوان کتاب را گم کرده بود. دوست اسکار وایلد به او گفت: با پس ندادن کتاب رابطه ی دوستی من را به مخاطره می اندازی. و اسکار وایلد هم در جوابش گفت: آیا تو با مطالبه کردن کتابت همین کار را نمی کنی؟ اگر به کسی پول، کتاب یا هر چیز دیگری قرض می دهید، این کار را تنها در صورتی بکنید که فرض را بر این بگذارید آنچه را که قرض داده اید دیگر باز پس نخواهید گرفت. اگر 100% خواهان باز پس گرفتن قرضی که به کسی داده اید هستید، بهتر است که اصولاً قرض ندهید. اگر آنچه را که فکر می کنید برایتان اهمیت فراوان دارد، چه بهتر که آن را قرض ندهید. اگر چیزی و از جمله آنها پول را به کسی قرض می دهید، اگر به دوستی و رابطه خود با آن شخص علاقه‌مندید، نخواهید که پولتان را حتماً باز پس گیرید. اگر آنچه را که قرض داده اید پس بگیرید، خوشحال شوید و خدا را شکر کنید. و اگر آن را باز پس نگیرید، بسیار خوب، آمادگی این را از قبل داشتید. اگر 100% خواهان باز پس گرفتن قرضی که به کسی داده اید هستید، بهتر است که اصولاً قرض ندهید. بسیاری از والدین از روی اشتباه به فرزندانشان قرض می دهند و چون به پولشان نمی رسند، ناراحت می شوند. اشکال اینجاست که پدر و مادر همه ی عمرشان به فرزندانشان پول داده و خرج آنها کردند و حالا ناگهان وقتی فرزندشان کمی بزرگتر می شوند، می گویند که این وامی است که به آنها دادند. البته فرزندشان این پول را به آنها باز پرداخت نخواهد کرد. آموزش این کار را ندیده است. این غیر واقع بینانه است که از آنها انتظار چنین کاری داشته باشید. اگر فرزندانتان پول شما را پس دادند، خوشا بر احوالتان، خدا را شکر کنید. همین مطلب در مورد دوستان صدق می کند. اگر باز پس دادن قرض برایتان خیلی اهمیت دارد، به آنها قرض ندهید. به هر صورت این شما هستید که انتخاب می کنید و تصمیم می گیرید. مجبور نیستید پولی را به کسی قرض بدهید. اگر انتخاب کردید که چنین کاری را بکنید، آمادگی آن را هم داشته باشید که از خیر پولتان بگذرید. مسلماً اگر پول برایتان از رابطه و دوستی با دیگران مهمتر است، از وام گیرنده مصرراً بخواهید پولتان را پس بدهد. همین مطلب در مورد خواهر و برادر و پدر و مادر هم صدق می کند. با این حساب به چه کسانی باید وام بدهید؟ البته غریبه ها. و این را بدانید که آنها هم پولتان را پس نخواهند داد. قانون شماره 73. بچه بد وجود خارجی ندارد. در نهایت می توانید بگویید بچه های خوبی هستند که کار بدی کردند. می دانید بچه بد وجود خارجی ندارد. ممکن است بچه هایی وجود داشته باشند که کارهای بد بکنند. ممکن است بچه هایی وجود داشته باشند که کارهای زننده بکنند. اما آنها خودشان بد نیستند. بچه های من هر قدر شلوغ باشند و شیطانی کنند، باز هم بد نیستند. ممکن است از در و دیوار بالا بروند، اما وقتی در رخت خوابشان دراز می کشند، تبدیل به فرشته می شوند. تبدیل به بچه های بیش از اندازه خوب می شوند. حتی ممکن است طی روز با شیطنت هایشان مرا عصبانی کنند. ممکن است رفتار بدی به نمایش بگذارند. اما به هر صورت خوب و عالی باقی می مانند. تنها دلیل بدرفتاری بچه ها از آن روز که می خواهند دنیا را اکتشاف کنند. می خواهند از حد و مرزها مطلع شوند. آنها باید اشتباه کنند تا از مسائل و شرایط زندگی سر در بیاورند. این طبیعی و کاملا نرمال است. همین مطلب درباره هر رفتاری که عادی نیست صدق می کند. خیلی از بچه ها زبر و زرنگ نیستند. از مهارت های حرکتی خوب بی بهرند. اینها بچه های احمقی نیستند. در نهایت رفتاری احمقانه را به نمایش می گذارند. آدم های بدی نیستند. رفتارشان بد است. بچه های خودخواهی نیستند. تنها رفتار خودخواهانه دارند. آنها بهتر از این نمی دانند. این وظیفه شماست که کارهای بهتر را با آنها آموزش دهید. با آنها کمک کنید، تشویقشان کنید. اگر فکر کنید بچه های بدی هستند، بدانید که سخت اشتباه کرده اید. نمی توانید بچه بد را تغییر بدهید، اما می توانید رفتار بد را تغییر دهید. اگر باور کنید که بچه خوبی دارید، بلافاصله در صف برندگان قرار می گیرید. تنها کاری که باید بکنید این است که رفتار ناخوشایند را تغییر بدهید و این هدفی قابل دستیابی است. بسیار وحشتناک و تخریب کننده است اگر به کودکی بگویید که بد است. این حرف ذهنیتی در او ایجاد می کند که تغییر دادنش دشوار است. چه بهتر به او بگویید کار بدی کردی، شیطنت کردی. وقتی این گونه با آنها حرف می زنید، می توانند کاری صورت دهند. اما اگر با آنها بگویید که بد هستند، کاری جهت اصلاح خود نمی توانند انجام بدهند. نمی توانید بچه بد را تغییر بدهید، اما می توانید رفتار بد را تغییر دهید. قانون شماره 74، با کسانی که آنها را دوست دارید معاشرت کنید. کار شما از حالا به بعد به عنوان بازیگر قوانین این است که با کسانی که آنها را دوست دارید معاشرت کنید. قرولند کافی است. شکایت و گله گذاری کافی است. اینها دیگر از جسم شما خارج نخواهد شد. شما از حالا به بعد یک انسان مثبت هستید. شخصی شاداب و بشاش هستید. کسی هستید که در پیرامون شما حوادث خوشایندی اتفاق می افتد. وقتی از شما میپرسند که حالتان چطور است، به جای اینکه بگویید شکایتی ندارم، بگویید خوب و عالی و بیکم و کاست هستم. بدون توجه به اینکه تا چه اندازه ناراحت هستید، بدون توجه به اینکه چگونه روزی را پشت سر گذاشته اید، بدون توجه به اینکه چقدر کم روحیه و افسرده هستید. جالب اینجاست که وقتی میگویید عالی هستم، حتی اگر چنین احساسی نداشته باشید، مطلب مثبتی برای گفتن پیدا میکنید. اما اگر بگویید قبلاً بهتر بودم، حالا باید با یک جمله منفی حرفتان را تکمیل کنید. به توصیه من عمل کنید و مطمئن باشید که مؤثر واقع می شود. در آینده، درست از امروز به بعد، از همین لحظه که در آن به سر می برید، باید همیشه شاد و سرحال باشید. چرا؟ برای اینکه کسی باید این کار را بکند. بدانید که زندگی پر درد سر و ناراحت کننده است. کسی به هر صورت باید بار مرارت را از بین ببرد، باید روحیه ها را بهتر کند، کدورت ها را از میان بردارد. می دانم، احتمالاً اینجا نشستید و با خود فکر می کنید چرا من باید این بار را بر دوش بکشم؟ برای اینکه شما می توانید این کار را بکنید. علتش همین است. قرار نیست در این باره با کسی حرف بزنید. کافی است دلتان را کمی تغییر بدهید، جهت خود را تغییر بدهید. از حالا به بعد صرفاً با کسی باشید که او را دوست دارید. بسیار خوب. به غریبه ها غر بزنید، اما با عزیزان خود عالی رفتار کنید. کسی به هر صورت باید بار مرارت را از بین ببرد. باید روحیه ها را بهتر کند، کدورت ها را از میان بردارد. انسان های موفق بدون استثناء بشاش و شاداب هستند. برایشان مهم است بر اطرافیان آنها چه می‌گذرد. برایشان مهم است که چه احساسی دارند. آنها به جای اینکه قرولند کنند، می‌خواهند بدانند در چه شرایط روحی به سر می‌برند. موفق‌ها مثبت فکر می‌کنند، مثبت عمل می‌کنند، از اعتماد به نفس برخوردارند و آن را به نمایش می‌گذارند. شور و اشتیاق دارند. دوستی داشتم که برای زندگی به یک کشور خارجی رفت. او زبان آنها را نمی‌دانست، اما می‌گفت به هر جایی که می‌رفت، روحیه بهتری پیدا می‌کرد. زیرا هرگز معنای کلمات خسته ام، افسرده ام، حالم خوب نیست را نمی دانست. او تنها می توانست بگوید شاد و خوشحالم. او به این نتیجه رسید وقتی این حرف را می زد، به راستی حالش بهتر می شد.